मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् अस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से हम जो है गिच्चा सूत्र शायद पढ़ लिए थे। गिच्चा हमने पढ़ा दिया था, गिच्चा चल रहा था जी। रोन जी मैंने माता पितरों की सिद्धि हमने कर दिया था ना। हाँ सर। तो इसका होता पोता का भी हो गया था। हाँ तो होता पोता रहो उसी के अनुकूल ही होगा, उसमें तो कोई विशेष है ही नहीं। हाँ। तो अब जो है उसके आगे चलिए। आदेह परस्य, आज उसके बाद जो है आदेह परस्य सूत्र है। एक एक 53 सूत्र निकाल लीजिए। आदेह परस्य अभी निकाल लिए। आदेह परस्य तो गुगु भाई निकाल लिए जी। आदेह परस्य आदेह इकारांत पुमलिंग आदि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन और परस्य सर्वनाम पुमलिंग पर शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन या अकारांत पुमलिंग पर शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन आदेह परस्य दोनों षष्ठी है। तो इसमें अलोन्त्यस्य जो सूत्र है उससे अलग नीति आ रही है। 151 नंबर जो 51 नंबर जो सूत्र है उससे अलह की अनुवृत्ति आ रही है और षष्ठी स्थान योगा जो 148 नंबर सूत्र है 1148 उससे षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी यहां पर? परस्य जो है, परस्य माने पर के स्थान में, परस्य जो है षष्ठी है, वो स्थान षष्ठी है, इसलिए षष्ठी स्थान योगा से स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है। षष्ठी स्थान योगा से जो है स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ ये हुआ कि स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट जो पर है उसके स्थान पर जो कहे हुए कार्य है वो आदि अल के स्थान पर आदे अल स्थान बहुत ही, या ऐसा कर सकते हैं कि षष्ठी जो है उसको आदे का मतलब विशेषण मान लीजिए, तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से आदे अल स्थान बहुत ही ऐसा हो गया। मने परस्य उच्यमानम कार्यम, परस्य मने पर के स्थान में, परस्य स्थाने उच्यमान उच्यमानम कार्यम पर के स्थान में कहा हुआ कार्य आदि अल को होता है। परस्य उच्यमानम कार्यम मन कार्यम स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य आदेह अल स्थाने भवति, माने पर को जो भी कार्य कहा है कि पर के स्थान में हो तो वह पर के जो है आदि वर्ण के स्थान पर होगा ये कह रहा है। तो ऐसे ही करेंगे परस्य स्थाने उच्यमानम कार्यम, यह अध्याहार हो जाएगा उच्यमानम कार्यम, क्योंकि पर के स्थान पर क्या आदेशित होगा ना जी, परस्य स्थाने उच्यमानम कार्यम या उच्यमानः आदेशः, परस्य स्थाने उच्यमानः आदेशः स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य आदेह अल स्थाने भवति। और समझ गए सभी लोग जी, सभी विद्यार्थी समझ गए, वसुधा जी समझ गए इसका अर्थ? नहीं जी, वो पर का माने क्या है? पर माने बात, पर माने बात, तस्मात् उत्तरस्य माने इससे उत्तर उसके स्थान पर आदेश हो, पता चल जाएगा। पर माने बाद, पूर्व माने पहले, पर माने बाद, पूर्व माने पहले। जैसे उदाहरण के लिए जैसे आसीन हम आपको बताएंगे ही आसीन, तो आसीन में अब जो है आसीन में कि एक सूत्र है ईदास, तो यहां पर कहा है ईदास, क्योंकि आस से उत्तर ईकार आदेश होता है, आस से उत्तर जो है ईद आदेश प्राप्त है, तो अब आस से उत्तर तो आस है और शानच प्रत्यय है, आस धातु है आस उपवेशरे, और आस धातु से आगे जो है लट के स्थान पर सामच हो गया है, और सप है सप का जो अधिक प्रवृत्ति सबसे लुक हो गया, जो कि आगे हम सिंधी में बताएंगे भी आपको। तो यहां पर जो है आस से उत्तर ई का आदेश कहा, तो तस्मा जित उत्तर से क्या कहता है कि पंचमी यत्र यत्र पंचम निर्देश तत्र तत्र अव्यवहित सूत्र से पदद्वयम द्रष्टव्यम, जहां जहां पर पंचमी का निर्देश हो वहां पर अव्यवहित उत्तर ये दो पद पहुंच जाता है। तो यहां पर ईदासा में आसा में पंचमी है, इसलिए कहा कि आस से अव्यवहित उत्तर, ऐसा हो गया। तो आस से अव्यवहित उत्तर ईकार हो तो सानच का आन है, तो आस से उत्तर ईकार आदेश कहा है, तो अब ईकार आदेश प्राप्त है तो अब आन पूरे के स्थान पर प्राप्त है। तो यहां पर कह रहे हैं कि पर को जो पर के स्थान पर जो कार्य कहा, तो यहां पर आस से उत्तर आन जो है उसके स्थान पर कार्य कहा है, तो उसके स्थान पर ईकार हो, तो अब कह रहे हैं कि उस पर को कहा हुआ जो कार्य है, पर के स्थान पर कहा हुआ जो आदेश है, वह आदेश क्या है आदि वर्ण को होगा, तो आक हो गया तो ई हो गया, तो ई न बन गया और आसी न बन गया। तो परस्य माने पर में कहा हुआ कार्य, पर को कहा हुआ कार्य आदि अल को होता है। समझ माया जी, परस्य स्थाने उच्यमानः आदेशः आदेह अल स्थाने भवति। और समझ में आ गया द्रोण जी? द्रोण जी, ओ द्रोण जी तो नहीं है, वासुदेवन जी आपको समझ में आया? वासुदेवन जी आप समझ गए यार? अच्छा जी, गुरुकुल वाले समझे जी? गुरुकुल वाले समझे? विद्यार्थीगण समझे? ब्रह्मचारीगण? हाँ जी, समझ में आया? परस्य हाँ जी आचार्य जी, मुझको भी समझ में आया, मैं खट गई, मैं उसके बाद समझ में आई, वो प्रथम आल का होता है कार्य, एग्जाम्पल देखने से समझ में आया, थैंक यू। तो परस्य उच्चमान आदेश, पर के स्थान पर उच्चमान जो आदेश है, या परस्य स्थान है उच्चमान कार्यम, कोई भी कार्य वह आदि अल के स्थान पर होता है, पर के स्थान पर जो भी आदेश होगा, जो भी कहा जाएगा वो आदि वर्ण को होगा, ये कहा, ये परिभाषा सूत्र है ये भी। इसका उदाहरण जो है वह आसीनः, ये है इसका उदाहरण जो है आसीनः, सॉरी द्वीपम अंतरीपम समीपम, ये सब उदाहरण दिया है। तो आइए आसीनः की सिद्धि करते हैं। आसीनः का अर्थ है बैठा हुआ, अनक प्रत्यांत है। तो आसीनः देखो, आस उपवेशने, उपवेशन अर्थ में है आस धातु, किस अर्थ में है? उपवेशन, समीप बैठने अर्थ में है आस धातु। आज व्यक्ति बहुत कट रहा है जल्दी जल्दी। तो आस अनुबंध लोप करेंगे, स का अ का लोप हो जाएगा, तो फिर जो है आस बचेगा, और आस की जो है भूवादयो धातु से धातु संज्ञा है, धातु से धातु का अधिकार चला, और धातु के अधिकार में वर्तमान है लट, से लट हो गया। भाई आप लोग की आवाज आ रही है, इसका मतलब आप लोग गुरुकुल वाले पढ़ नहीं रहे हैं क्या? आप लोग सुन रहे हैं हमारी बात की नहीं? हाँ, तो मैं बोला कि आस है, आस है, अ का लोप हो गया, उपदेशनाश की सही संज्ञा तस्लोप से लोप हो गया, अनुबंध लोप आस हुआ, आस की भूवादयो धातु से धातु संज्ञा किया, धातु संज्ञा से धातु का अधिकार चला, धातु के अधिकार में वर्तमाने लट हुआ, और वर्तमाने लट तो लट कर दीजिए आस लट, और पूर्वत जो है यहाँ पर जो है पद विभाग पद नियम इत्यादि करने के बाद जो है इसके स्थान पर जो है तिप लस के स्थान पर तिप दजी सिप तस इत्यादि पूर्वत हो जाएगा। बस इसमें जो है आत्मने पद जो है पद नियम जो करेंगे पद विभाग और पद नियम, तो पद नियम जो है अनुदात्त गीता आत्मने पदम। तो आशा में सकार उत्तरवर्ती जो अकार है उसकी अकार की संज्ञा हुई है, मैंने अनुदात्त की संज्ञा, इसलिए अनुदात्त आस धातु अनुदात्त है। तो बता रहे कि अनुदात्त पर गीत धातु से परे आत्मने पद होता है, ये पद विभाग करने के बाद पद नियम किया है, पहले तो पद पद विभाग कर देंगे, माने पद विभाग और पद नियम। तो पद विभाग क्या करेंगे जी? पद विभाग हो गया कि लह प्रश्न पदम तंगन वातने पदम, और फिर पद नियम करेंगे अनुदात अनुदात गीता आत्मने पदम, अनुदात्ते थे इसलिए आत्मने पद हो गया, और आत्मने पद हुआ। अब आत्मने पद जो है इसके स्थान पर हो तो यहाँ पर आत्मने पद संजक जो है आत्मने पद माने अनुदात्त होने से जो आत्मने पद संजक प्रत्यय प्राप्त हुआ यहाँ पर, तो आत्मने पद संजक जो प्राप्त हुआ तो वह कौन सा हो? तो यहाँ पर आसीनः जो हमारा लक्ष्य है तो उसके स्थान पर उसका यह है कि लटः शत्री स्थान चा प्रथमा सवनादि करने, तो यहाँ पर जो है सानच हो गया है, आत्मने पद संजक सानच आदेश हुआ यहाँ पर लट के स्थान पर, तो निकाल लीजिए जी तंगन और आत्म पदम, तो आत्मने पद संजक हुआ, तो इसका आत्मने पद संज्ञा है तंग और आम की आत्मने पद संज्ञा है, तो ये अब जो है आन तंग भी होते हैं और आन भी होते हैं, तंग का नाम भी आत्मने पद है और आन का भी आत्मने पद नाम है आन, तो आन मैंने सानच कान जो आन है वो सानस का जो हुआ तो आना बचता है वो यहाँ पर लिया है, उसका नाम आत्मने पद है। तो जब उपद नियम यहाँ पर जो कर दिया है, तो यहाँ पर आना की जब आत्मनेपद संज्ञा है, तो फिर जो है आत्मनेपद जो नियम होगा यहाँ पर, तो वहां पर आत्मनेपद नियम में लटह सत्री साना चाव प्रथमा समनाधि करने, इससे जो है यहाँ पर सानच प्रत्यय हो जाएगा। निकाल लीजिए तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 124 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 124 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए तीसरा अध्याय दूसरा पाद 124 नंबर सूत्र निकाल लिया। लटह क्षत्रि शान चा प्रथमा समनाधिकरणे पदछेद लटह टकारांत पुमलिंग लट शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन क्षत्रि शान चौ चकारांत पुमलिंग क्षत्रि शान शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन और अप्रथमा समनाधिकरणे, तो अकारांत पुमलिंग अप्रथमा समनाधिकरण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन ये पदछेद हो गया। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं लटह तकारांत पुमलिंग लट शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन क्षत्रि सानच तकारांत पुमलिंग क्षत्रि सानच शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन और अप्रथमा समनाधिकरणे अकारांत पुमलिंग अप्रथमा समनाधिकरण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब समास है क्षत्रि च सानच च इति क्षत्रि सानच चौ, ये इतने तरह युग द्वंद हो गया क्षत्रि सानच में, और अप्रथमा समनाधिकरण में समास है न प्रथमा अप्रथमा नहीं तत्पुरुष समास हो गया। और समानाधिकरण का मतलब पहले भी बताया हुआ हूं कि समानम अधिकरणम ययो येषां वा पदानां ससमानाधिकरण करना, या ऐसा समानम नपुंसक लिंग करेंगे तो समानम अधिकरणम यस तत्समानाधिकरणम, ये बहुव्रीहि समास हो गई। ये असमानाधिकरण में नपुंसक लिंग कर रहे हैं तो नपुंसक लिंग कर दीजिए कोई बात नहीं। तो समानम अधिकरणम यस्य या समानम अधिकरणम ययो येषां वा पदानां तत्समानाधिकरणम, बोल रहे हैं कि जिन दो या दो से अधिक पदों का एक अधिकरण हो एक वाच्य हो उसको समानाधिकरण कहते हैं, माने एक ही वाच्य होना चाहिए। जैसे कृष्ण सर्प काला सांप, तो यहां पर कृष्ण और सर्प दो पदों का एक ही वाच्य है कि कृष्णत्व विशिष्ट सर्प, यानी कि कृष्ण शब्द जो है किसी अन्य अर्थ को कह रहा है, सर्प शब्द किसी अन्य अर्थ को कह रहा है, नहीं सर्प को ही कह रहा है, इसलिए वो समानाधिकरण पद है आपस में कृष्ण सर्प। ऐसे ही यहां पर समानाधिकरण माने जहां पर दो या दो से अधिक पद एक ही अर्थ को कहता हो, दोनों का एक ही वाच्य हो तो समानाधिकरण होता है। तो यहां पर देखिए कि जैसे जैसे जैसे कि हमने कहा कि देवदत्त पुस्तकम पठती या देवदत्त शेते, तो देवदत्त शेते में जो ते है आत्मनेपद, ते जो आत्मनेपद है वह ते आत्मनेपद देवदत्त को कह रहा है, कर्ता अर्थ में आया है, तो ते और देवदत्त दोनों का एक ही वाच्य है, ते और देवदत्त दोनों का एक ही वाच्य है, इसलिए देवदत्त शेते ये समानाधिकरण पद हो गया। देवदत्त का जो अर्थ है शेते, देवदत्त सोता है, तो सोता है ता है के द्वारा किसको कहा जा रहा है, देवदत्त को कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है जी मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं ते जो है ते के द्वारा किसको कहा जा रहा है, ते के द्वारा देवदत्त को कहा जा रहा है, तो दोनों का समानाधि आपस में समानाधिकरण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ जी। तो यहां पर वो क्या समानाधिकरण, तो समानम अधिकरणम यस, जिसका अधिकरण समान है। तो देवदत्त का और शेते में ते, इन दोनों का जो अधिकरण है, दोनों का जो आधार है, दोनों का जो वाच्य है वह समान है। ते के द्वारा जिस अर्थ को बताया जा रहा है, देवदत्त के द्वारा भी उसी अर्थ को बताया। देवदत्त पुस्तकम पठती में ती के द्वारा जिस अर्थ को बताया जा रहा है, किस अर्थ को बताया जा रहा है, कर्ता को, ऐसे ही उसी अर्थ को देवदत्त यह शब्द भी बता रहा है, इसलिए ये समानाधिकरण हो गया। पठती में ती या शेते में ते और देवदत्त, ये दोनों समानाधिकरण है। तो बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि शेते और देवदत्त दोनों समानाधिकरण है। वास्तव में ते के साथ समानाधिकरण है देवदत्त का, समझे? तो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास है, परंतु यहां पर अप्रथमया समानाधिकरणम, अप्रथमा समानाधिकरण, यहां पर अप्रथमा के साथ समानाधिकरण होने पर अप्रथमा, प्रथमा शब्द क्या है जी, प्रत्यय है, इसलिए प्रथमांत कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर, क्योंकि तंत्र विधि हो गया प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, तो इसलिए अप्रथमांतेन समानाधिकरणे सति, माने अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर लट के स्थान में क्षत्रिय और सानच प्रत्यय आदेश होते हैं। यहां पर एक कर है। बोल रहे हैं धातु की इसमें ये, अब इसका अर्थ हम करेंगे, अभी तक तो हमने समास किया था, फिर एक बार और समानाधिकरण में समास कर दे रहा हूं। अप्रथमा समानाधिकरण, न प्रथमा अप्रथमा, और समानाधिकरण का मतलब बताया था कि समानम अधिकरणम यस्य, या समानाधिकरणम ययो येषां वा पदानाम, ययो येषां, तो जिन दो या दो से अधिक पदों का समानाधिकरण जब ही होगा तो दो कम से कम तो होगा, इसलिए ययो येषां मैं बोल रहा हूं। और जाति भी एक वचन कहेंगे तो यस्य भी कह सकते, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। तो समानम अधिकरणम यस्य या समानम अधिकरणम ययो येषां वा इति समानाधिकरणम, जिन दो या दो से दो का, जिन दो या दो से अधिक जो है उनका एक वाच्य होगा तो उसको समानाधिकरण कहेंगे। तो अप्रथमया समानाधिकरणम, अप्रथमा समानाधिकरणम, ये तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। टोटल यदि अप्रथमा समानाधिकरण का करेंगे तो देखा नई तत्पुरुष गर्भ, बहुव्रीहि गर्भ, तृतीय तत्पुरुष समास हो गया, समझे? और म्यूट कर लीजिए जी आप गुरुकुल वाले, क्योंकि आपकी मेरी ही आवाज मुझे वापस आ रही है, इसलिए म्यूट कर लीजिए। तो इसमें अनुवृत्ति आ रही है, धातुओं की अनुवृत्ति आ रही है, और वर्तमान लट से वर्तमान की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, धातु पर, धातु से परे लट, धातु से परे लट के स्थान में क्या होता है, क्षत्रि और सानच प्रत्यय होता है। बोलते धातु हो परस्य लट स्थाने, लट षष्ठी, इसलिए परस्य भी षष्ठी कर दिए, धातु परस्य लट स्थाने क्षत्रि सानचो प्रत्ययो भवतः। अप्रथमांतेन चेत तस्य समानाधिकरणम्, अप्रथमांतेन चेत तस्य समान, माने समानाधिकरण्यम भवति, यदि उस लट का, तस्य लटः अप्रथमांतेन सह समानाधिकरण्यम भवति, माने उस लट का यदि अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण होगा तब ही लट के स्थान में क्षत्रिय सानच होगा, और अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण नहीं होगा तो क्षत्रिय सानच नहीं होगा, सो ध्यान रखेगा। अप्रथमांत के साथ होगा तभी होगा, प्रथमांत के साथ होगा तब नहीं होगा। जैसे जैसे कि अप्रसवान तो समनाधिकरण जो कहते हैं, तो जैसे देवदत्तः पचति, तो देवदत्तः पचति, तो यहां पर पचति लट जो है, लट के स्थान पर ती हुआ, तो लट का समनाधिकरण जो है देवदत्तः के साथ है। किसके साथ है जी? लट का जो है संबंध जो है वह लट का देवदत्ता के, तो प्रथमांत है देवदत्ता, तो प्रथमांत के साथ लट का समानाधिकरण है, इसीलिए यहां पर लट के स्थान पर शानच प्रत्यय या शत्री प्रत्यय नहीं हुए, शत्री प्रत्यय नहीं हुए। और वही जब अप्रथमांत के साथ, जैसे हम कहेंगे कि पचंतम देवदत्तम पश्य, क्या हमने कहा जी? पचंतम देवदत्तम पश्य, तो पकाते हुए देवदत्त को देखो, या पचमानम देवदत्तम पश्य, या पचमानम देवदत्तम पश्य, पकाते हुए देवदत्त को देखो। तो यहां पर बताइए, यहां पर जो पचमान में जो लट है, लट के स्थान पर शानच हुआ, तो लट वहां पर लट का संबंध किसके साथ है? देवदत्तम के साथ है, माने द्वितीयांत के साथ है, प्रथमांत के साथ नहीं है। तो अप्रथमांत के साथ उस लट का समानाधिकरण है, या उस उस लट का समानाधिकरण है, इसीलिए उस लट के स्थान पर पचमानम में शानच हो गया, और पचंतम में शत्री हो गया। समझ में आया जी? जी समझ में आया जी। तो यहां पर जो है, अब आइए अपने प्रसंग में, इसमें शंका भी आपको हो सकती है, तो जैसे आसीनः, आसीनः, तो आसीनः, अब यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि भाई आसीनः प्रथमा है कि क्या है, बताइए। प्रथमा विभक्ति एक वचन है कि द्वितीय विभक्ति है जी? बसुधा जी, आसीनः विसर्ग है तो प्रथमा ही बनेगा, प्रथमा ही बनेगा। तो यहां पर जो प्रथमा वृत्ति में जो दिया है, ठीक है, आसीनम देवदत्तम पश्य, तब तो ठीक है। आसीनम देवदत्तम पश्य, या आसीनाय देवदत्ताय पुस्तकम देही, या भोजनम देही, इत्यादि इत्यादि। तो आसीनाय देवदत्ताय भोजनम देही, या आसीनम देवदत्तम पश्य, वहां तो आसीनम में शानच प्रत्यय समझ में आ रहा है। आसीनाय है तो वहां पर समझ में आ रहा है कि शानच प्रत्यय लट के स्थान पर, क्योंकि वहां पर लट का अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण है। परंतु जब आसीनः कहते हैं, बैठा हुआ ऐसा कर है ना जी, तो मैं कहूंगा आसीनः देवदत्तः, देवदत्तः आसीनः अस्ति, क्या अर्थ हुआ हिंदी में इसका, क्या अर्थ हुआ वसुधा जी? देवदत्तः आसीनः अस्ति, the one who is sitting is देवदत्ता, The one who is sitting is देवदत्ता, देवदत्त बैठा हुआ है, देवदत्त बैठा हुआ, देवदत्त, वन हु इज सिटिंग देवदत्ता, तो वो जो है देवदत्त बैठा हुआ है, तो वहां पर तो प्रथमा है, प्रथमांश के साथ समानाधिकरण है ना जी? फिर जी जी प्रथमा है देवदत्त, तो वहां पर कैसे बनेगा? वहां तो है ही नहीं, प्रथमा वृत्ति में बनाया है लट सत्री सारा प्रथमा समानाधिकरण में से लट के स्थान पर यहाँ पर सानच किया है, परंतु आसीनः की सिद्धि कर रहे हैं, जबकि आसीनम बनना चाहिए था, क्या होना चाहिए था जी? आसीनम आसीनाय इत्यादि होना चाहिए था ना जी, ये होना चाहिए था, तो ये यहां पर नहीं किया। तो ऐसा क्यों, आसीना बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी देखने की चीज है कि आसीना बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आसीना भी बनेगा परंतु उससे नहीं बनेगा, वो माने वहां पर लट सत्य मेरे दृष्टि में, इस पर आप लोग भी विचार कीजिएगा कि आसीन आसीनम तो बनेगा परंतु आसीन नहीं बनेगा। उदाहरण जो दिया है आसीन, तो इसका तो होना क्या चाहिए, इसका होना चाहिए जैसे कि आप जैसे कि लक्षण हेतु क्रियाया ये है ना जी, लक्षण हेतु क्रियाया ये हो गया। दूसरा है जैसे मतलब 3.2.126 नंबर सूत्र है लक्षण हेतु क्रियाया, ऐसे 3.2.129 है ताछिल्य वयो वचन शक्तिषु चानश, वो तो फिर चानश प्रत्यय होता है, वहां पर चानश प्रत्यय होता है, उसको नहीं चलिए, उसको नहीं लीजिए, यहां पर तो इसको ही लीजिए लक्षण हेतु क्रियाया इसको लीजिए। और लक्षण है तो क्रियाया जो लेंगे तो ये सूत्र निकाल लीजिए, 3.2.126 नंबर सूत्र है, निकाल लिया जी, निकाल लिया जी। हाँ, तो लक्षण है तो क्रियाया इस सूत्र को देखिए, यहां पर बोल रहे हैं जैसे लक्षण हेतु हो सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, उकारांत पुमलिंग लक्षण हेतु शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन, और क्रियाया आकारांत स्त्रीलिंग क्रिया शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन, तो यहां पर जो है समास करेंगे तो लक्षणम च हेतु स्थिति लक्षण हेतु तयो हो लक्षण हेतु हो इति तयो द्वंद्व, और वही लटा सत्य सालंत धातु वर्तमान में इसके मृत्यु आ रही है। लक्षण का अर्थ क्या है जी, जिससे चिन्हित किया जाता है, लक्ष्यते चिन्हते ये ना, जिससे लक्षित किया जाता है, जिससे चिन्हित किया जाता है उसको लक्षण कहते हैं। तो लक्ष्यते चिन्हते ये ना तल लक्षणम, और हेतु कहते हैं कारण को, तो क्या क्या हुआ, क्रिया के लक्षण और हेतु अर्थ में वर्तमान धातु, क्रियाया लक्षण हेतु हो वर्तमान धातु, क्रिया के लक्षण और हेतु के अर्थ में जो वर्तमान धातु है, ओ, इंडिया में कट गया, रुक जाइए, क्रिया के लक्षण और हेतु के अर्थ में जो वर्तमान धातु है उससे परे लट के स्थान में सत्री और सानच प्रत्यय होते हैं, सत्री और सानच आदेश होते हैं, मतलब सत्री सानच आदेश होते हैं। तो यहां पर जैसे उदाहरण के लिए लक्षण, जैसे उदाहरण है लक्षण का, जैसे चिन्हित जो है, जैसे शयानो भुंगते बालः या शयानो बालः भुंगते, तो सयानो बाला भुंगते, तो सोया हुआ बालक खाता, लेटा हुआ बालक खाता है, खा रहा है, तो ऐसे ही उदाहरण दिया सत्री का, ये तो सानत का है, ऐसे ही तिष्ठम पाश्चात्य मूत्रयति, ये विदेशी लोग जो है खड़े खड़े पेशाब करता है, तो ये जो है तिष्ठन पाश्चात्य मूत्र या तो हिंदुस्तानी भी करता है, तो तिष्ठन पाश्चात्य मूत्रयति, तो खड़े खड़े जो है वह पेशाब कर रहा है, पाश्चात्य जो है पेशाब कर रहा है, तो यहां पर जो है, यहां पर शयानह जो क्रिया है तो ये हुए, ये शयानह जो क्रिया है ये क्या है, भुंगते क्रिया को लक्षित कर रही है, ये सोते हुए खाता है। तो ये सोते हुए क्या करता है, खाता, तो यहां पर शयानह जो है भुंगते क्रिया को लक्षित कर रहा है। जब भुंगते क्रिया को लक्षित कर रहा है तो यहां पर शयानह, ये जो शीन धातु है, क्रिया के लक्षण अर्थ में वर्तमान है, क्रिया के लक्षण, खाने क्रिया का ये लक्षण हो गया, जो खाना जो क्रिया है उस क्रिया का ये जो है लक्षण हो गया शीन। तो क्रिया के लक्षण अर्थ में वर्तमान है ये शीन धातु, तो उससे फिर शानच हो गया तो शयानह बन गया। ऐसे ही आसीनह भुंगते वाला, बैठा हुआ बालक खा रहा है, बैठा हुआ बालक खा रहा है, बालक बैठा हुआ खा रहा है, तो यहां पर भी जो खाने क्रिया को लक्षित कर रहा है कौन, बैठा हुआ, तो बैठा हुआ लक्षित कर रहा है, इसलिए वहां पर जो है शानच हो गया। तो प्रथमा व्यक्ति हो ही गई, वहां पर तो अप्रथमान के समानाधिकरण की बात है ही नहीं। कह रहा है कि लक्षित माने वह जब क्रिया के लक्षण अर्थ में वर्तमान धातु होगा, तो यहां पर भुंगते क्रिया के लक्षण अर्थ में, भुंगते क्रिया को लक्षित कर, इसलिए लक्षण माने लक्षते चिन्हते, ये ना इससे चिन्हित किया जा रहा है, सोने क्रिया से या बैठने क्रिया से चिन्हित किया जा रहा है, किसको लक्षित किया जा रहा है, किसको, खाने को, इसीलिए हट जा रहा है यार, लक्षित क्रिया को चिन्हित किया जा रहा है, किसको, लक्षित किया जा रहा है सोने क्रिया से, लक्षित किया, लक्षण वाला धातु, लक्षण अर्थ में वर्तमान सिंह धातु है या आस धातु है, इसलिए आसीन शयान ये बन गया। समझ में आया जी? तो इसलिए इससे आप आसीन की सिद्धि कर सकते हैं, इस तरीके से शयान की सिद्धि कर सकते हैं इत्यादि, अधियान सानस प्रत्यान। तो क्रियाया लक्षण हेतु अर्थ यो वर्तमान धातु पर लट स्थाने शत्री सानचो प्रत्यय होता, धातु से परे लट के, धातु पर से लट स्थाने, पर करके नहीं, धातु पर से स्थाने, धातु पर से स्थाने लट के शत्री सानचो आदेशो भवता, उस धातु से परे लट के स्थान में शत्रु सानत आदेश होते हैं। तो इस तरीके से हम लक्षण हेतु क्रियाया से आसीना की सिद्धि कर सकते हैं। सभी को समझ में आ गया? जी आ गया जी। गुरुकुल वाले को कुछ समझ में आया जी? हाँ जी, मैं बहुत सरल अर्थ है, क्रियाया लक्षण हेतु अर्थयो वर्त, मतलब क्रियाया है ही लक्षण हेतु, बाद में कर दो क्रम से अनुवाद करके, क्रियाया लक्षण हेतु अर्थयो वर्तमान धातु परस्य लट स्थाने सत्री सानचौ आदेशो भवतः, यह हो गया कि क्रिया के लक्षण अर्थ में और हेतु अर्थ में, कारण अर्थ में वर्तमान जो धातु है उससे परे लट के स्थान में सत्री और सानच होते हैं। जैसे हेतु का हो गया अधियानो वसती, तो अधियानो वसती भाई, श्रवण गुरुकुले अधियानो वसती, श्रवण जो है गुरुकुल में पढ़ने के हेतु से रह रहा है, पढ़ाई के लिए रह रहा है, तो श्रवण जो है गुरुकुल में क्यों रह रहा है, उसका कारण क्या है, तो पढ़ना कारण है, तो वहां पर अधियाना हेतु अर्थ में वर्तमान है, क्रिया के हेतु अर्थ में वर्तमान है, यहां पर वसती क्रिया का हेतु है पढ़ना, तो उस अर्थ में वर्तमान अधि पूर्वक इंग धातु, इसलिए उसके स्थान पर सामान्य अधियाना बन गया। तो या तो क्रिया के लक्षण अर्थ में वर्तमान होना चाहिए या हेतु अर्थ में वर्तमान होना चाहिए, तो उससे परे लट के समय सत्य सानच होता है। समझ गया जी? रमन जी समझ में आया? वासुदेवन जी आप समझ गए? वासुदेवन जी अब चलिए, अब इस पर आप एक ऑप्शनल ऑप्शन, ये तो है ही, परंतु ऐसा भी देखा जाता है, यहां पर सामान्य नियम है कि भाई अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर लट के स्थान में सत्री सानच आदेश होते हैं, उस लट का यदि अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण हो। परंतु व्यवहार में देखा जाता है कि कहीं कहीं प्रथमांत के साथ भी समानाधिकरण होता है, कहीं कहीं प्रथमांत के साथ, जैसे वहां पर तो ठीक है लक्षण हेतु क्रियाया कर देंगे, परंतु जैसे ब्राह्मण सत, ब्राह्मण सत, इसका क्या अर्थ हुआ, या सत ब्राह्मण, तो ब्राह्मण होता हुआ, तो यहां पर ब्राह्मण के साथ प्रथमांत के साथ सत का समानाधिकरण है, सत्री का लटका। ऐसे अस्ति ब्राह्मण, वहां पर तो लक्षण है तो होगा नहीं, तो जैसे ब्राह्मण ऐसा का अस्ति, तो अस्ति ब्राह्मण, तो अस्ति ब्राह्मण, तो सत ब्राह्मण का मतलब अस्ति ब्राह्मण, ब्राह्मण है, विद्यमान है ब्राह्मण, ब्राह्मण सत अस्ति, ब्राह्मण विद्यमान है, अगर विद्यमान ब्राह्मण, तो विद्यमान ब्राह्मण सत ब्राह्मण सन ब्राह्मण, तो सन ब्राह्मण, विद्यमान ब्राह्मण मतलब हुआ कि विद्यते ब्राह्मण, और सत ब्राह्मण का मतलब हुआ कि अस्ति ब्राह्मण, तो ब्राह्मण अस्ति, तो अस्ति ब्राह्मण हो गया। तो देवदत्त आस्ते, तो आसीन देवदत्त, देवदत्त आस्ते का मतलब क्या हुआ, देवदत्त आस्ते माने आसीन देवदत्त, देवदत्त बैठता है या देवदत्त बैठा है, देवदत्त बैठा है, इसको हम कह सकते हैं देवदत्त आसीन, देवदत्त बैठा है, बैठा हुआ है। तो कहीं कहीं पर जो है प्रथमांत के साथ भी समानाधिकरण होता है, तो ऐसा हमें समझना चाहिए कि प्रथमांत के साथ भी कहीं कहीं मतलब होता है। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि यहां पर विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, 3.2.121 नंबर सूत्र है, नन्नोर विभाषा, 3.2.121 नंबर सूत्र है, दिख रहा है आपको, तो उसे विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, और ये विभाषा जो है यह व्यवस्थित विभाषा है, क्या है जी, यह व्यवस्था जो, यह जो विभाषा है व्यवस्थित विभाषा है, तो व्यवस्थित विभाषा होने से जैसा वहां पर जैसा प्रयोग में देखा जाएगा वैसा ही लेना चाहिए। व्यवस्थित विभाषा तीन प्रकार के विभाषा है, तो आपको पढ़ाया हुआ हूं, याद है क्या विभाषा है, प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, प्राप्ता प्राप्त विभाषा, तीन तरीके की विभाषा पढ़ाया हुआ हूं। विभाषा जो है एक तो है कि प्राप्त विभाषा है भाई, प्राप्त जो हो रहा है किसी पीछे से प्राप्त है उसको विकल्प कर रहा है, एक तो यह है। दूसरा है अप्राप्त विभाषा, किसी ऊपर से प्राप्त नहीं है फिर विकल्प कर रहा है, और एक होता है प्राप्ता प्राप्त विभाषा, माने कुछ में प्राप्त है कुछ में अप्राप्त है, उसी को कहते हैं व्यवस्थित विभाषा, समझ गए जी। विभाषा तीन प्रकार के हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से, प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, प्राप्ता प्राप्त विभाषा। प्राप्त विभाषा का मतलब है कि प्राप्ते सती विभाषा भवति, प्राप्त होने पर पूर्व किसी सूत्र से प्राप्त था नित्य, माने उससे प्राप्त था उसको विकल्प कर रहा है, एक तो इसको कहते हैं प्राप्त विभाषा, दूसरा कि अप्राप्त विभाषा, अप्राप्ते सती विभाषा भवति, किसी पीछे वाले सूत्र से किसी से प्राप्त नहीं है और फिर उसको विकल्प कर रहे होंगे अप्राप्त विभाषा। और दूसरा है प्राप्त मैंने कुछ में प्राप्त है कुछ में प्राप्त नहीं है, व्यवस्थित विभाषा। तो बोल रहे हैं कि ये व्यवस्थित, तो कुछ व्यक्ति इसका समाधान देते हैं कि भाई आसीन देवदत्त मैंने देवदत्त आस्ते देवदत्त बैठा है या ब्राह्मण सन ब्राह्मण सत इत्यादि। तो बोल रहे हैं कि व्यवस्थित विभाषा मतलब कुछ में प्राप्त है, तो पचंतम देवदत्तम पशे इत्यादि में हुआ प्राप्त, वहां पर अप्रथमांत का समानाधिकरण है। और सत ब्राह्मण विद्यमान ब्राह्मण इत्यादि के साथ जो है प्रथमांत के साथ है। तो ये कुछ में उस तरीके का है, कुछ में इस तरह, तो विकल्प हो गया। तो प्रथमा भी हो मने तो यहां पर व्यवस्थित विभाषा हो गई। व्यवस्थित विभाषा होने से ये हो गया कि सत्र यथा दर्शनम प्रयोगा नेतव्या, मैंने जैसा आपको दिखे उसके आधार पर प्रयोग आप कर दिया कीजिए। समझ गए जी। तो लट सत्री सानत प्रथमा समानाधिकरण इसी से आसीना की भी सिद्धि हो जाएगी। समझे। हाँ, तो दोनों तरीके से आपको हमने बता दिया। तो आइए, तो आस जो है इस लट के स्थान पर जो है अनुलात्रित आपने पदम जो है इससे, तो उसके बाद जो है लट सत्री सानत चाव प्रथमा समानाधिकरण इससे जो है लट के स्थान पर सानच हुआ। तो लट के संपर्क कहाँ हो, अलंतस का था अंतिम वर्ण को हो, परंतु उसका अपवाद है अनेकाल से सर्वस्य। अनेकाल और सिद्ध जो है सबके स्थान पर होता है, तो यहाँ पर लट के स्थान पर सानच हो गया। आस और सानच अनुबंध लोप, चौका और शौका तो बचेगा आन। अब आस आन तिंशित साधात को हम तिंग और सिद्ध की साधात संज्ञा, तो सिद्ध है सानच, तो इसकी सारधातु संज्ञा, सारधातु संज्ञा होने से कर्तरी शप से कर्ता वाची सारधातु पर तो शप प्रत्यय होता, धातु से पर शप होता, तो शप हुआ आस शप आन। परंतु ये आस धातु जो है अदादिगण की है, तो अदादिगण की होने से अदि प्रवृत्ति शप से अदादिगण में पठित जो धातु है उससे परे शप के स्थान पे लुक होता है, तो लुक हो गया। लुक क्या है, प्रत्यय लुक रूप, तो आस आन ये हुआ। अब आना को मान करके आस की अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधि सारी प्रत्यंगम से, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और इस अंगस्य के अधिकार में ईदास, ये 7283 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, सप्तम अध्याय दूसरे पाद 83 दास निकाल लिए। हाँ। आप लोग भी निकाल लिए जी। ईदास, तो ईदास देखिए क्या है, 7283 है, 7283 मिल गया जी। हाँ, तो ईदास, तो ईदास में ईत सकारांत पुमलिंग ईत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, आस सकारांत पुमलिंग आस शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, अनुवृत्ति है आने मुख, 7283 नंबर सूत्र है आन, तो 7283 से आने की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस का अधिकार चल ही रहा है, तो क्या अर्थ हो गया जी, आसह आसह अंगात, आसह अंगात उत्तरस्य, सप्तमांत उत्तरस्य आ गया, तो आसो अंगात, आसो अंगा संधि करके नहीं तो आसह अंगात, आसो अंगात या आसह अंगात उत्तरस्य आनस्य स्थाने इकार आदेशो भवति, यह अर्थ हुआ तस्य स्थाने वासे कि आनह अंग सबसे आसह अंगस आसह अंगात उत्तरस्य आनह स्थाने कारादेशो भवति। तो यहां पर अब इस चीज को ये देखना है कि आस है और आन है, तो आस अंग है उससे उत्तर आन है, उसको स्थान पर ईकार हुआ, तो यहां पर आस से उत्तर, उत्तर माने पर, तो इस आस से पर में आन है, तो पर को यहां पर कार्य कहा है, आन के स्थान पर ईकार आदेश कार्य कहा है। तो पर के स्थान पर कहा हुआ जो कार्य है, पर के स्थान पर कहा हुआ जो आदेश है कार्य है, वह अंतिम अल के स्थान पर या सब के स्थान पर न होकर के आदि अल के स्थान पर होगा। आदेह परस्य, परस्य उच्यमानम कार्यम, परस्य उच्यमानः आदेश आदे अल स्थाने भवति, परस्य उच्यमानम कार्यम आदे अल स्थाने भवति। पर को कहा हुआ जो कार्य है वह आदि अल के स्थान पर होता है, तो यहां पर आन के आ है उसको ई हो गया। समझ गए सभी जी? तो इसका पूरा अर्थ बना लीजिए, क्या हो गया? आसह अंगस अंगात उत्तरस्य आने, या आने है ना जी, आने सप्तमी है, षष्ठी बदल दीजिए उत्तरस्य के कारण, तो आनस्य आदेह अलह स्थाने ई कारादेश भवति, ये पूरा अर्थ हो गया। आदे परस्पर भाषा उसमें जोड़ दिया, फिर मैं बोल रहा हूं आसह अंगात उत्तरस्य आनस्य आदेह अलह स्थाने ई कारादेश भवति, ई कारादेश, समझ गए? तो यहां पर तत्वांतरस्य परिभाषा आ जाएगी, फिर जो है कि आधे पर से परिभाषा आ जाएगी, और यहां पर ई न आस न मिला दीजिए, अचेतन प्रतिसंज्ञम आसीन, पूर्व वस्तु ले आइए आसीन, समझ गए? किसी को कोई शंका हो तो पूछिए, अब समय हो गया है, किसी को कोई शंका हो तो पूछिए। पहले मैं गुरुकुल वाले से पूछता हूँ, गुरुकुल आप लोगों को आसीना की सिद्धि आ गई जी? श्रवण जी, बालबोध जी, मनीष, जो भी जितने कर्मचारीगण है, समझ में आ गया? आसीन मीट खोल दो, चलिए समझ में आया और समझ में तो आ गया, सिद्धि समझ में आया कि नहीं? आसीना की जो हमने सिद्धि किया, आसीना कैसे बना, आस से लट, लट के स्थान पर शानच कैसे हुआ, वो पूरा दोनों तरीके से हमने बताया। फिर जो है उसको ईदासा से ईकार, आन को ईकार कैसे हो गया, तब आसीना बन गया। ये सिद्धि समझ में नहीं आया? तो सूत्र लगता जाएगा, सिद्धि होता जाएगा, उस पर विचारना। आप लोग समझ गए क्या है पाले जी? अनुवाद है आन को मुख आगम कहता है ना, वो आन को विकार आदेश करता है, ठीक है? तो ये और अरे बसदा जी आप समझी? जी समझ गए जी। मंत्र पाठ करें जी। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। आज शायद वो जुड़े नहीं थे लग रहा है, आनंद जी नमस्ते जी।